senin eşkin beni düşürdü dil. Neçe aşık olur bülbüller güle. Senin eşkin beni düşürdü dil. Neçe aşık olur bülbüller güle. Hasret çektim, gönül verdim, seni sevdim ben. Hasret çektim, gönül verdim, seni sevdim. Böyle bir güzele, eşkini tezele, şiire gazele, gönül verdim şiire gazele. Böyle bir güzele, eşkini tezele, şiire gazele, gönül verdim şiire gazele. Eğer menden ayrı gezip dolansın, benim bu eşkime igane kalsın. Eğer menden ayrı gezip dolansın, benim bu eşkime igane kalsın. Alışarım ot tutarım, hem yanarım ben. Alışarım, ot tutarım, hem yanarım. Bunu da bilmem, sensiz ben gülerim. Könlümü vermerem, meçke sevmen könlümü vermerem. Bunu da bilmem, sensiz ben gülmerem. Könlümü vermerem, hiç kese ben könlümü vermerem.